a Bodybuilder Rádió, és Britney Foxot hallottatok, aki nem lány. Ja, és egyébként nem is egy személy. És még csak nem is Samantha Fox. Nem, és nem is Britney Spears. Tehát, hogy senki, ő egy banda. Banda, aki... Nem, van egyáltalán nőtagja? Nem, nincs, hát hogy lenne. Ez nincs egy semmilyen nőtag, ehhez képest egészen szép női. Glam metal banda, azt mondják erre, hogy glam metal, hát ők ugye a... De sok mindent mondanak, én nem tudom, hogy mi a különbség például a glam metal, meg a haj metal között, meg az ilyen dolgok között. Szerintem a glam metal, meg a haj metal, az nagyjából ugyanaz. Hát ez az. De hogy akkor miért érti. Van rá kettő kifejezés? Azt én sem értem. Viszont hát a Britney Fox az egy olyan zenekar, amit annak idején én nem hallottam, amikor ugye mentek azok a baromi jó zenék, a Sky Channel-en, meg a Super Channel-en. Én sem hallottam külön. Ismeretlen volt, mert ugye akkor nekem bejött, mit tudom, Yngwie Malmsteen a képbe, meg egy csomó más zenekar, de szerintem Britney Fox Európában egyáltalán nem volt ismert. Hát lehet, hogy ez egy kisebb banda, nem akkor a sztárok, mint például a Winger, vagy nem voltak akkor a sztárok, mint a Winger igen, volt. Igen. Na mindegy, tulajdonképpen akartunk még beszélni a Mr. Olympiáról, mert a múltkor félbe hagytuk. Hát igen, mert a múltkor roham tempóban kellett elmennünk. Na szóval, azt csináltuk, hogy az első ötről gyakorlatilag beszélgettünk többé-kevésbé, és még arról is, hogy Kai nem indult. Azt elmesélted, hogy Kai miért nem indult, vagy legalábbis, hogy mit hallottál erről, ami úgy viszonylag... hivatalos információnak tűnik többé-kevésbé, de hát nyilván nem teljesen az. Viszont amit nem mondtam, de pedig kellett volna, az az, hogy ugye a Mr. Olympiának a díjazása az nem 200.000 volt, vagy legalábbis az első helyezetnek nem 200.000 járt, hanem eredetileg 300.000 járt volna, mert hogy idén emeltek. És utána még így meglepetésből az utolsó pillanatban szerintem az Amazon bedobott egy százast, úgyhogy Phil Heath gyakorlatilag 400.000-et nyert. Az nem semmi. Úgyhogy most már azért van valami díjazás tényleg. Ugye az elmúlt, nem tudom, pár évben ez durván fölment. Lehet, hogy direkt azt akarták, hogy a hülye Jay Cutler ne keressen sok pénzt még a címeivel, de a Phil Heath meg már igen. Lehet. Ez reálisnak tűnik nekem nagyon, tehát mindenképp. Egyébként nem. Na mindegy, ez volt az egyik dolog. Most ehhez képest egyébként ugye emlékszünk, arról beszéltünk két hete, hogy a Mr. Olympiának az egyik főszponzora, a Ultimate Nutrition, az valami 600 000 dollár. Valami 680 000 dollárral támogatja a versenyt, és azért ehhez képest, hogy 400 000-et kap a győztes, az egyáltalán nem sok. Hát azért vannak ám ott egyéb költségek is. Hát persze, hogy vannak, de hát... Szóval azért a hotel, stb. Kibérelni a helyet, hát az horror. Jó, mondjuk egy bevétel is van, mert elég sok néző van a Mr. Olympián. Hát szerintem egy ilyen 4-5 000 néző is elképzelhető, egy akkora helyen van. És ott azért vannak jegyárak, meg minden, de azért sokba kerül ezt megrendezni, mert biztos vagyok, meg azért a Mr. Olympia szereplők, azok nem maguk fizetik ám a hotelt. Persze, hogy nem, de hát... Sőt, én nagyon el tudom képzelni, hogy mindent a Mr. Olympia szervezők fizetnek, mindent a repülőjéktől. Hát de ilyenkor tényleg egy Mr. Olympián azért ez járjon már egy versenyzőnek, tehát hogyha ha valahol, akkor itt egyrészt, másrészt, meg nyilván a Mr. Olympia az nem feltétlenül a versenyből él, hanem elsősorban az expóból valószínűleg. Ott a kiállítók, stb. Abból lehet nagyon sok pénzt keresni. Hát ez egy komplex dolog, amit nem látunk át ilyen egyszerű. Már nem kell ezen annyit agyalni. Lényeg az, hogy a verseny az valószínűleg erős, ilyen minuszos így magában. Az expóval meg mindennel lehet talán pénzt keresni belőle. Hát nem félek, hogy nem keresnek pénzt, nem arról híresek. De mindegy. Egy csomó dolog volt egyébként, amiről akartam beszélni, és ez azért jó, mert most egy sült eszembe. Nem baj. Akkor addig elmondom, hogy Kai-ról. Hát ugye nyilván nem indult el az olimpián, ezt tudjuk. Na most, hogyha 40 körül egy versenyző már egy évben úgy dönt, hogy ő nem indul el, akkor már nagyon könnyen tud utána az jönni, hogy mondjuk visszavonul, vagy valamilyen hülyeséget csinál. És elterjedtek ilyen dolgok, hogy miután Lee Thompson, aki nem tudom, hogy tudod-e kicsoda. Nem. A IFBB vezető bírója volt. Azt hittem Bruce Lee öccse. Nem, majdnem, de nem. Mindegyük kilépett az IFBB-ből, és csinált egy saját szövetséget. És ő most éppen arról beszélt valahol, talán valami közösségi médiában, nem is tudom, tök mindegy, hogy azért gondolta úgy, hogy ezt most hirtelen meglépi, mert látta, hogy Kai mit csinál, és hogy ez inspirálta őt, vagy nem tudom. Na most szerinted lehet az, hogy Kai ott hagyja az IFBB-t, és elmegy Lee Thompson lófasz újonnan indult semmi szövetségéhez versenyezni? Láttunk már ilyet azért. Láttunk ilyet, Lee Priest. Nem is a fő hülyére gondolok, hanem még olyanok. Hát Aaron Baker is egy ilyen csóka volt annak idején, még a 90-es években. Elment a Vabbába, vagy mi volt? Nem a Vabbába, egy másik szövetségbe. Láttunk már ilyet, még az is elképzelhető, nem tudom. De nem biztos, hogy megkockáztatja azért Kai Greene azt, hogy hogy kilépjen ebből a média birodalomból, mert lehet, hogy akkor nem járna túl jól. Hát Lee Thompson emlegetett olyasmit, hogy ő a bevételeit így osztaná a versenyzőivel, tehát lehet, hogy ez így finoman ilyen kacsingatás volt Kai felé, hogy gyere ide, kapsz pénzt. És de... szerinted reális? Nem. Tehát, hogy ezt így, hogy hasznot osztani a versenyzőkkel, amikor kap a versenyző, ugye, vagy hogy? Én elkezdtem a testépítő médiát csinálni, és teljesen testépítő sportoló és versenyző párti voltam. Még emlékszem, ezt pont most megtaláltam, mert nemrégében megvásároltam a nagyjából az összes Masters Sport magazint, egy srác összegyűjtötte és meghirdette, és én megtaláltam és megvettem. Volt egy cikkem, ami nagyon népszerű volt, az érdemes-e versenyezni, vagy érdemes-e ma versenyezni. Ez az agymenés rovatban jelent meg, volt akkor egy ilyen agymenés rovatom, és ez arról szólt, hogy tulajdonképpen a versenyzők semmilyen elismerést nem kapnak, és ezért marhán nem érdi meg ezzel foglalkozni, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, eltelt egy csomó év, nagyon sok versenyzőt megismertem, és eléggé máshogy látom ezt a történetet. Akkor teljesen elfogultak voltunk versenyző irányban, most meg azt látom, hogy olyan emberek, akik lekésik a bíróit, olyan trógerek, akik szó szerint a faszokat verik egész nap, nem csinálnak semmit, és ezek a versenyzők. Tehát ilyen emberekkel, akik mindenhonnan elkésnek, arra nem képesek, hogy odaérjenek valahova. Ha elmennek egy fellépésre, az, hogy a program stimmeljen, az felejtsd el, nagyon, nagy, nagyon kemény vaskézzel lehet, hogy ezt kordámmal lehet tartani, de ők maguktól semmi. Tehát tényleg ilyen semmire nem jó emberek, azon kívül, hogy fölmegy a színpadra és feszeng. Ez a profi testépítőknek nagyon nagy része ilyen. Nézd meg a színpadi viselkedést, a színpadon mit tudnak kihozni. Tehát amíg örülünk pár lelkes újoncnak, mint a Steve Kuklo, meg ilyenek, addig ezt a sok flegma faszt, aki ott a színpadon úgy megy ki, mint a fájdalom, addig azokat nem nagyon bírom azért, hogy nagyon sokra értékelni. Hát ilyen extrém hülyeséget mondani, hogy valaki egy üzleti vállalkozásnak a bevételét megosztja tulajdonképpen semmire kellőkkel, azért az elég vicces. Mert nyilván az üzleti vállalkozás az rájuk épül, tehát hogy azért van egy ilyen aspektus a dolognak, tehát most akkor is tehát tulajdonrészt adni gyakorlatilag a versenyzőknek az röhely. Szerinted mennyire épül rájuk az üzleti vállalkozás? Hát szerintem eléggé, mert az szerintem meg kilóra kell megvenni a versenyzőket, tehát ezt ne is szépítsük, kilóra kell megvenni a versenyzők, a pénzért fognak oda menni, kurvára semmit nem fognak tenni ezért a vállalkozásért ezen kívül. Abban biztos lehetsz. Úgyhogy ma már ezt nem látom ennyire idealistán, mint annak idején láttam, hogy minden versenyző szent, és úristen, és a sportért mennyit tesznek, és miért tök jó. Ezek az emberek saját magukért csinálnak mindent, és totálisan szarnak az egészbe bele. Saját maguk érdekli őket, és kész. Úgyhogy ilyen baromságot, hát itt a megfelelő arányt el kell kapni annak, aki egy ilyen vállalkozást akar csinálni, hogy a versenyzőket hogyan kezeli, ha... Lehet így durván mondani, de ilyen, hogy elosztjuk a bevételt, tehát olyan barogos, hát az vicc kategória. Jó, hát egyébként most indul a dolog, tehát az, hogy ő behúzhat mondjuk egy Kyle Greent ilyen kamuszövegekkel, aztán utána majd egyezkedik vele. Hát egy Kyle Greent, hogy ehhez a dologhoz adja a nevét, és ebbe belépjen, kőkeményen le kell fizetni. Hát igen, hát gyakorlatilag erről van szó. Nem hiszem egyébként, hogy neki ebből van pénze. Ez nem korrupció, persze, azt nem úgy kell érteni, hanem egyszerűen meg kell fizetni azt, hogy Kyle Greent ez adja magát, csak hogy a Kelgrin... Semmi ugyanúgy, ahogyan egy, mit tudom én, egy táplálékkiegészítő márka ad pénzt a versenyzőnek. Én szerintem egyébként annyira felesleges ezzel erőlködni, úgyse fog sikerülni. Az IABB is döglődik. Miért működne egy másik szövetség jobban? Az IABB is buzikat hoz be, mert nem tud mit csinálni, ennyire bénák. Jó, de az IABB az rohadt tehetségtelen, tehát ezt lássuk be. A többi is az, a többi még szarabb. Figyelj, amikor először jártam olyan versenyen, ahol a szervező elindul és saját magát díjazza, és rájöttem, hogy ez egy ilyen gittegylet a haveroknak, akkor csodálkoztam és rohadtul fel voltam háborodva. Aztán nagyjából rájöttem, hogy minden verseny ilyen. Még egészen komoly szinten is sakkoznak azzal, hogy ki hova kerül, meg ilyesmi. Tehát miről beszélünk? Felesleges ezt idealizálni. Egyszerűen az egész úgy szar, hogy van. Amikor először hallod azt, hogy a We Are The Champions megy egész kurva nap az összes, és ennyit tudnak. A We Are The Championsnek egyébként meg kellene nézni a szövegét. Nem lenne hülyeség. Hogy ez miről szól. Mert azt gondolják, hogy a We Are The Champions ebből összerakják, hogy ez egy ilyen győzelmi dal, és ezt kell a eredményhirdetésen benyomni, de nem biztos, hogy ez erről szól. Nem tudom egyébként, hogy miről szól. Hát van egy sor benne, amire emlékszem, hogy no time for losers, because We Are The Champions. Tehát akkor ezzel rögtön le vannak szarozva többiek. Tehát ez mennyire egy ilyen sportszerű dal. Ez nagyon. Ezzel átadni az eredményhirdetésen a díjat a bajnoknak, azzal, hogy a többieket leszarjuk, te vagy a bajnok. Hát jó, most, hogyha nem játsszák be végig, akkor végül is miért, ne? Egyrészt másrészt meg kis szart érdekel igazából. A világ összes szájba vert versenyén ennyit bírnak kitalálni, hogy megy a We Are the Champions. Beleértve az erőemelést, a testépítést, mindent. Ennyit, mintha ez valamilyen kötelező himnusz lenne, ennyit bírnak kitalálni, hogy benyomják a We Are the Champions-t eredményhetiskor mindegyik kurva versenyen. Nagyon kevés kivétel van. Mindegy, hogy Romániában vagy, vagy Németországban vagy, vagy Szerbiában vagy, vagy Boszniában vagy, vagy apám faszatok, mindegy, vagy Magyarországon vagy, vagy bárhol, mindenhol ez megy. Csodálkozom, hogy a Mr. Olympián nem. Szóval ez a szint. Itt ne várjunk sokat ettől a világtól. Egyszerűen fel kell fogni, hogy nagy dolgok itt nem lesznek. Ez van. Hát ez van. Egyébként közben Kai meg ugyanezen a hétvégén nagyjából, amikor ez így kikerült az internetre, csinált egy ilyen kis videócskát a IFBB-nek az európai elnökével, Rafael Santoniával, akinek nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, de amúgy spanyol, és abban éppen arról beszélt, hogy neki az IFBB meg az NPC az otthona, és hogy ő ide hazajön, amikor versenyez, meg minden, és hogy mennyire szereti ezt az egészet, és hogy tényleg a Kai az nagyon szeret mindenkit. Én biztos, hát igen, hát az a lényeg, hogy de biztos vagyok benne. Egyébként az Arnold Európának a hétvégén a Kai, hát ő volt a vendégfellépő, ott valahol az Expon, gondolom, hogy a saját cégének a standján ment ki, de hát tök mindegy, és utána ott Rafael Santoni felment mellé, és a nyakába akasztott egy érmet, hogy örüljetessék. A semmire egyébként, mert nyilván nem indult el a versenyen. Jó, hát ez... Tehát lehet, hogy Kai azért viszonylag jobban van a szövetséggel. Na, szerintem a Kai nagyon jobban van az IBB-vel, úgyhogy nem fogja ezt az egészet kockáztatni. Hát, hogyha van esze, akkor szerintem sem, mert hogy az IFBB azért viszonylag biztonságos, most lehet, hogy az új szövetség átmenetileg több pénzt ígérnek ide, hogy az hosszú távon nem biztos, hogy bejön, mégpedig nagyon nem biztos, sőt valószínű, hogy nem. Eddig senkinek sem jött be. Hát ez az. Senkinek. Tehát amikor jöttek ilyen létre ilyen alternatív szövetségek, abból PDI jut eszembe, az is bukott, és ugye a PDI is kivolt. A PDI az még nem is volt olyan rossz. És egyébként. A PDI is, egy volt IFBB is nagy kutya kiválása volt, csak nem jut eszembe, hogy hívják az embert. Én is ezen lehet, gondolkodok hogy, éppen, lehet, hogy meg is volt azóta, állítólag a betegsége miatt. Valami rákos volt, vagy ilyesmi. Igen. De nem jut eszembe a neve az Isten. Járt Budapesten is, illetve Debrecenben is. Na mindegy, hát ő volt akkor az atya úristen profi, IFBB profi szinten. Nem jut eszembe a neve, na mindegy. Mindegy, a lényeg, hogy a PDI bebukott, pedig a PDI-ban is próbálkozott például a Vörös Zoli is, meg oda ment a Lipriszt. És nem. Lehet azért bukott be PDI-on, oda ment a Lipris. Hát ez nem kizárt. De végre valahol bajnok lehetett. Hát a Nabbában is bajnok lett aztán. Jó, az nagyon komoly most volt. Most két éve, hát ja. Az de hát érted, na. Hamba, tehát... Ennyit tud ez a Lipris. Voltam egyébként moziban, a múltkor. És hát mivel nem nagyon van mit nézni, ezért megnéztük az Everest című filmet. Ami egyébként most volt valami mozi ünnep, és azt hiszem az Őrsvezér téren valahol tök olcsó volt a mozi, és rohadtul nem volt időm elmenni moziba egész hétig, pedig 600 forintért megnézhettem volna ilyen mindenféle filmeket, hogy ez van. Beszívtam. Ja. Na mindegy, szóval az Everestre visszatérve, ez egy igaz történet, hegymászós, az Everest nevű hegyre mentek fel, amit úgy hívnak, hogy Mount Everest, meg van egy nepáli neve is csomolunk ma. Ez ugye a világ legmagasabb hegycsúcsa, és hát gyakorlatilag folyamatosan próbálják meg elmebetegek megmászni. Amit én egyébként nem értek. Hát én se, de hát Viktor, milyen kihívás, valakinek ez bejön. De annyi más dologban lehetne csinálni nagy teljesítményt. De pont ez vonza, tehát nincs abban semmi rossz. De van. Mert általában ezeket a hülye embereket mások pénzén vonza, ez szponzorok pénzén, aztán mehetsz megmenteni az idiótákat. Ja, hát az oké, okay, ez más. Ugye van magyar vonatkozású ilyen történet is. Volt pár éve egy, hát mit, szerintem ez az ember egy hülye. Volt egy csávó, aki elvesztette a lábát, és pár év múlva megint visszament, és meghalt, és ott hagyott két gyereket. Tehát nem tudom, ha nekem így, hogy gyerekem van például, nem biztos, hogy meghornám mászni. Na jó, hát várjál úgy, hogy gyereked van, hát az valami olyan felelősség, hogy akkor már nem nyírod ki magadat ilyen hülyeségért, hogy neked olyanod van, hogy hegyet akarsz mászni. De hát most de egyébként érted, lehetne. Megmásszák, oké, ki nem szarja le. Hát neki ez valami, érted? De érted, nézzük a árteljesítmény arányt ebben. Tehát ez ma, elhiszem, hogy marha nagy dolog megmászni, oké, de ki nem szarja le? Hát ez csak neki kell, tehát ez tényleg ez egy ilyen. Tehát dolog. Ez egy ilyen önző baromság. Én hát ezt csak így tudom látni, ez egy ilyen önző baromság. De érted, akkor fogja, gyűjtse rá össze a pénzt, csinálja meg magának. Hát igen, és ez teljesen jó. De nem ezt csinálják, de nem érted, nem ezt csinálják. Szponzorok pénzén mennek, média támogatást várnak, stb. Tehát értelmetlen baromságra költünk pénzeket. Jó, ezt viszont én sem értem. Tehát mert ez hülyeség, mert a médiában aztán tényleg senkit nem érdekel, hogy valaki megmássza a Mount Everestet, mert már mindenki megmászta a Mount Everestet. Nem, de jó, nem, nyilván nem, de érted már, minden nemzetből volt egy első, aki megmászta körülbelül, és akkor innentől fogva már nem hír, tehát kit érdekel, valaki megmászta, Kis Józsi Pihartót Újfalúról. Hát Kis Józsi Bihajtótúrfalóról nem fogja megmászni, mert biztos lehetsz általában... Hát hogyha ő kap pénzt, meg ő tud hegyet mászni, akkor... Pénzes embereknek a játéka az általában, de ugye saját pénzük gyakran nem elég ez. De tök mindegy, mert nem akarom ezt az egész dolgot fikázni, nem vagyok hegymászó, nem értek hozzá, lehet, hogy van egy hegymászó hallgatónk, aki fog írni egy levelet és meggyőz minket, hogy milyen jó a Mount Everestre felmászni, de... Nem egyszerűsíteném le ennyire, hogy mondjuk milyen jó motorversenyt nyerni, vagy testépítő versenyt nyerni, vagy erőemelő versenyt nyerni, mert azok reális dolgok, ez meg egy baromság. Ennek különösebb értelme nincsen. A film arról szól, hogy 1996-ban történt az akkori időkig a legnagyobb katasztrófa a Mount Everesten, amikor 8-an haltak meg, és ezt az esemény dolgozza fel, ami egyébként nem hangzik túl izgalmasnak, és nem is az. De ennek ez egy nem egy rossz film, egy viszonylag klasszikus film, fogalmazzunk úgy, egy ilyen kalandfilmnek tekinthető valami, aminek persze nem lesz jó vége, de nekem tetszik az, hogy nem ez a mai agyament pörgős, ide röpköd a kamera, oda röpköd a kamera, baromság lett belőle, hanem próbál valamennyire realista maradni, bár pont most olvastam, hogy az egyik nem egy szereplő, hanem egy szereplő, színész által megformált szereplőnek a valódi alter egója, tehát az egyik csók, aki valóban ott volt és túlélte ezt az esetet, az azt mondta, hogy komplett baromság ez a film. De ugye ez a cím volt, csak hogy azt mondta, hogy komplett baromság ez a film, de hát ezt már eleve a Gyökér újságíró írta így le, mert az űrje azt mondta, hogy van egy jelenet, amikor bejönnek a sátorba, bejön egy orosz a sátorba, és azt mondja ennek a csókának, hogy figyelj, ki kéne menni a többieket megmenteni, és ő mondja, hogy nem tud kimenni, képtelenség. És azt állítja ez a valódi személy, hogy ez nem történt meg, őt senki nem hívta. De azt is hozzátette, hogy azt nem állítja, hogy tudott volna menni, hanem, de minden esetre ez nem történt meg, azt mondja. De ettől még, hogy a film kompletten baromság lenne, ezt én kötve hiszem. De tudni kell azt is, hogy azért a legtöbb film az kompletten baromság, különösen a valós történeteket feldolgozó filmeknek nagyon gyakran semmi köze a valósághoz. Hát nem van a pakliban. Hát ugye ilyenkor általában valós események inspirálták, hogy valami ilyesmi szöveget szoktak odarakni, és akkor, hogy azért nem a valóságot dolgozza fel konkrétan, de hogy az alapján írtak valami mesét. De ha most eszembe kellene jutni a két másik hegymászós filmnek, illetve konkrétan kettő jut csak eszembe, ezért mondtam, hogy kettő másik hegymászós filmnek, akkor az egyik a Cliffhanger, aminek mi a franc volt a címe? Függőjátszma. Sly-jal, a másik pedig a Jég és Föld között, amely kettő film közül szerintem a Jég és Föld között sokkal jobb, de hogy a Jég és Föld közöttnek semmi köze nincs valószínűleg a valósághoz, arra nagyjából mélyeget vennék. Szerintem az az a fajta film, amin visítva röhög egy hegymászó vagy sír, akihez ért. Lehet, hogy a Jég és Föld között olyan, mint a motorosoknak a... Mi a franc? A Torque? Mi volt a címe? A Vas. Igen. De a Jég és Föld közöttnek mi lehet az eredeti címe? Jó kérdés, nem tudom. Láttam biztos, nem a franc sem emlékszik. De mindegy, viszont a Jég és Föld között az nekem tetszik, az egy brutális film eléggé, és az nekem tetszik, biztos, hogy irreális, de nagyon jól megmutatja, hogy milyen kegyetlen tud lenni ez a dolog. Tehát milyen kegyetlen dolog mínusz 40 fokban oxigén nélkül hegyet vászni. Mert ugye itt erről van szó, tehát nem az a nehéz, hogy megmászd a Mount Everestet, mert sokat kell mászni, és elfárad a kis tested. Az a címe egyébként, hogy Vertical Limit. Jó, Vertical Limit, igen. Hanem az a nehéz benne, hogy a körülmények teljesen embertelenek, úgy értve nem úgy embertelenek, hogy ilyen, mint hogy a humanista idióták mondják, hogy embertelen, hanem ezek a körülmények nem az... A szemét rasszisták, csúnyán néznek rá. Igen, nem azért embertelen, mert a szemét rasszisták csúnyán néznek rá a hegyen, hanem azért, mert az emberi test nem nagyon akar működni ilyen körülmények között. Ez a mondat elhangzik a filmben valahogy olyan formán, ha jól emlékszem, hogy az emberi test haldoklik. Nem erre van tervezve, hogy megmássza a Mount Everestet ilyen egyszerű. Persze, hogy nem, tehát ez tiszta sor. Nem véletlenül, hogy nem ott laknak az őslakos indiánok, akik, nem tudom, megdobálnak téged szarral, hogyha arra jársz. Nem mert tudom, van-e ott szar egyáltalán. Hát valaki, hogyha lakna ott, oda szarna. Tehát, nem, de nem tudom, van-e ott bármilyen állat. Hát pontosan ez a lényeg, hogy még állat sem marad meg ott, meg ember se, tehát nyilvánvalóan az ember nem arra van tervez, hogy ott lakjon. De várjál, van ott egyáltalán bármilyen növény? Lehet, hogy az sincs. Nem, hát nyilván nincsen, hát ott hó van. Na, hát ez tök jó, még a növény sem marad meg. Hát a lényeg az, hogy mínusz 40 fok ott indul a történet. Ez baráti. Az úgy viszonylag hideg egyébként. És nem aztán nagyon van oxigén. Aztán már letörik az orrod. Lehet. Hát szerintem 40-ben is letörik, de mindegy. Nem annyira szerencsés dolog például mínusz 40 fokban kimaradni sokáig. Főleg mesztelenül. Például az... Nem, tök mindegy, hogy mesztelen vagy, nem vagy mesztelen. Például a hegymászoknak el szoktak fagyni a kis végtagjai. Ez nem csoda különösebben, de hát jó. Azt nem tudom elmondjam, mert hát ha megnézitek ezt a filmet, hogy ebben is van egy szereplő, aki végül elveszti mindkét karját, meg az orrát. Vagy mindkét kezét, mert lefogy a két keze, meg az orra. Hát ő már nem fog orrot túrni, az biztos. Nem lesz ciki, hogy az autóban túrja az orrát. És ez is egy olyan szereplő, aki életben maradt egyáltalán. Na de visszatérve a filmre, igazából szerintem ez egy nézhető film, főleg a mai fos világban. Nekem még szinte tetszett, nem mondom, hogy rohannék vissza a moziba megnézni, viszont van egy érdekesség benne, hogy nekem az a benyomásom, hogy azért csinálták meg ezt a filmet, mert azt mondták, hogy végre csináljunk egy hegymászos filmet, mert már tudunk végre hegymászos filmet csinálni úgy, ahogy akarunk, vagyis full CGI az egész. Ezen az asszony... De mi lenne? Tehát most menjenek itt tényleg a mínusz 40-ben? Nyilván nem. Az asszony ezen meglepődött, amikor mondtam neki, hogy mondom, te nem látod, hogy ez full CGI? Ezen meglepődött, de figyelj, 20 éve ki tudtak menni a mínusz 40-be? Hát akkor meg kiventek. Aminek nem kell mínusz 40-nek lenni valójában, az elég nem, a mínusz 5 elég, hogyha hó van nyilván. Elég, hogyha hó van, tehát ilyen egyszerű. De ez a film full CGI, egyébként szerintem van neki reális külső jelenete, amit tényleg felvettek valahol, de nagyon kevés. Most mondanom se kell, hogy amikor a kamera röpköd az emberek körül akik a hegygerincen másznak éppen, hát az nyilvánvalóan CGI, de egyéb más jelenetek közön is a legtöbb a CGI. Úgyhogy valahogy az volt a benyomásom, hogy most ezt meg tudjuk végre csinálni így, akkor most megcsináljuk. Nem kellett helikopterezni, olcsóbb volt. Olyan volt, mint a Kung Fury. Hát azért nem. Annyira nem volt olcsó. Nyilván értjük, hogy miről beszélünk, tehát arról van szó, hogy nem kell gyakorlatilag kimenni a házból, és úgy le lehet forgatni. Na jó, szerintem csináljunk egy zenét. Ha már ennyire rámentünk a hidegre, akkor most jön a Flame. Get it all. Take Flame egy igazi ritkaság, amit most hallottatok. Egy majdnem, hogy fellelhetetlen mondva. Semmit nem találok róluk egyáltalán, vagy találtam róluk. Ja, azt hittem, hogy most ezzel vezetett fel, hogy amit majd el akarsz mondani. Nem, nem, igen, valamit el akarok mondani. Szóval a Flame-nek két albuma van, de van egy másik Flame nevű banda is, csak az nem ilyen stílust játszik. Abban az érdekes, hogy ez egy rocki zenekar. Tehát minden zenekar, a zenekarnak minden tagjának valamilyen testi fogyatékossága van toló. Ez ahogy így félreáll a szája. Nem, erre gondoltam. Hanem kevésbé vicces dolgokra, mondjuk kereket székes, meg ilyesmi. Hát az egyébként nem vicces. Mondjuk az se vicces különösebben, hogyha valakinek félreáll a szája. Csak mi röhögünk rajta, mert a szája... Mit Sly-nak? Igen. Erre gondoltam. Érted, a Rocky? Igen, Sly-nak van baja. Na jó, mindegy. De Sly-nak szerintem a legkisebb baja ez. De melyik a legnagyobb baja? Nem tudom, lehet, hogy az, hogy nagyon bekurbult Hollywoodba. Nehogy, de hogy nem. Egy fehér, hát fehér por, amit az orrban szívnak, szerintem az a legnagyobb baja, mint Hollywoodba mindenkinek. Na, hát akkor végül is csak Hollywood a baja neki is, szóval azért értjük. Lehet, hogy ő nem találkozott volna annyira fehér porral, hogyha nem lenne olyan nagyon Hollywoodban járatos. Na jó, mindegy, menjünk vissza egy kicsit az olimpiához, és mondjuk el, hogy Steve Kuklónak, Brandon Currynek és Robert Piotrkowicznak, vagyis a Protkónak, a lengyelnek, sikerült kiváló helyezetlen helyezést hozni az olimpiáról, ami kicsit szomorú, mert Currytől is többet vártunk már a Kuklótól, és hát a Protkótól nem biztos, mert hogy most sokan voltak az olimpián, de azért a Protkó sem volt csúcsformában. Hát nem jött neki mindig össze. De a Currynek meg soha nem jön össze. De nem unod még a Curryt, ugye eléggé? Nem jutottam el addig, hogy megunjam. Protkó viszont lehet, hogy Prágában jobb lesz. Hát ez valószínűleg tűnik, de hát igazából Prágában is majdnem ott lesz a teljes olimpia mezőny, úgyhogy így is úgy is el lesz verve a Protkó. Nagyon nem fog labdába rúgni. Curry azért javult, az európai Arnoldra, de szóval a Curryvel is úgy vagyok, hogy jó, hogy tehetséges, de szerintem 2008-ban lett profi, és hogy azóta még olyan nagyon nem mutatott semmit. Volt egy jó olimpiája, talán lehet, hogy két jó szezonja is volt, de azért az úgy kevés egy két év alatt, hogy ennél többet várnánk, főleg, hogy tényleg genetikailag olyan rohadt jó, meg... Hát ja, mondjuk nem biztos, hogyha én a Scitech-nél lennék mondjuk a teamnek a menedzsere, akkor nem rúgnám ki a francba a Curryt. Vagy hogy egyáltalán felvettem volna. Hát ez nem így működik egyáltalán. Viszont ez van egy nagyon jó hírem, ami nem így tartozik, de most olvasom, hogy a halálos iramban 10-zel fog zárulni a sorozat. Ebben nem tudom, melyik a jó hír, hogy 10 halálos iramban film lesz, vagy az, hogy le fog zárulni végre. Nem tudom. Szerintem ne legyél te ilyen optimista, nem fog az lezárulni. Megcsinálják a 10-et, még nagyobb kassza siker lesz, mint a 9, és azt mondják, hogy... tartunk most? Szerintem 8-nál. De lehet, hogy nem tudom. Egyébként a múltkor elkezdtem nézni, ugye annyira nem tudtam mit nézni, és elkezdtem nézni a legutolsó halálos iramban. Hát elaludtam. Igazából lehet, hogy azért. Az lehet, nem tudom. De igazából akkor már nézzél inkább Friday Night Lights-t. Lights-ot. Az bonyolult. Az jó, azon lehet, hogy nem alszol el annyira, míg mondjuk a halálos iram az meg rossz. Tehát, hogy azon könnyű elaludni tényleg, mert hogy így nézed, így elunod 5 perc alatt, aztán te alszol inkább. Na mindegy, megvolt közben ugye az Arnold Európa. Itt voltak magyarok is, Rolkutz valamit. Csuhai Hancsi negyedik lett, nem volt elég száraz, aztán várjál, ki volt még? Kim volt még a Berecki Krisztián? Hát arról nem beszélünk. Ja, jó. Azért nem beszélünk a Bereckiről, mert trógerekről nem beszélünk. Remélem hallgatja a Berecki ezt a műsort, szóval trógerekről nem beszélünk, ennyi. Olyan emberek jön, akik Győzikével, meg Birka Krisztiánnal barátkoznak, meg mondanom se kell. Ilyen emberekkel mi nem foglalkozunk. Oké, akkor kim volt még a Sánta Tamás? Meg volt a Sánta Tamás kim volt, ő a tősított top 10-be. Tudomásom szerint. Nem jutott top 10-be? Nem tudom igazából, de ő azt hiszem 100 kiló fölött indult, vagy valami. Igen, és az elég durva volt ott a mezőny. Hát 100 kiló fölött mindig durva a mezőny, mert 100 kiló fölött nagyon komoly testépítők vannak mindig. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor az övé legalább részben a székesfehérvári Cutler. Így van. De nem biztos. Hát biztos, hogy az övé, mert ott találkoztam vele. Oké, okay. Jó. Ez tiszta sor. Úgyhogy ez nem kérdés. Miután ilyen izgalmas témát elő tudtunk hozni, hogy mi volt az Arnold Európán, ahol nem voltam ott szerencsére. Azután térjünk át valami érdekesebbért, ez a Prága Pro, ami egyébként a felvételhez képest két nap múlva lesz. És én ide igazán akartam szervezni egész komoly csapatot, mert ide érdemes eljönni, mert aztán nem volt időm ezzel foglalkozni, hogy finom legyek. Úgyhogy megint az lesz, hogy a sok töketlen, aki jaj, jövünk a Prága Pro-ra, az valójában mind a jaj, most még se tudok jönni, mert és így majd a büdös életben nem fognak eljutni a Prága Pro-ra soha, és nem fogják látni tulajdonképpen a Mr. Olympia mezőnyt. Ez lesz a Prága Pro története a tökéletlen faszok szempontjából. Mert egyébként tényleg majdnem mindenki ott lesz, például Dexter is, aki, hát nem tudom, lehet, hogy megint nyerni fog, szerintem ott lesz Roden is, aki meg most már, hát a helyzet, hogy kéne neki az, hogy megverje Dextert nagyon. Mert úgy befejezni az évet, hogy Dexter háromszor lenyomta, az neki úgy kellemetlen lenne. Hát igen. Mert hogy jó, hogy nem nyerte meg a címet, és mondjuk Phil-től kikapott, de hogy Dextertől is, és nem egyszer, hanem háromszor, az azért sok. Mert hogy kétszer már veszített, egyszer nyilván az olimpián, meg egyszer az európai Arnoldon, és Dexter nem fog többet versenyezni idén a Prága Pro után, úgyhogy kell a Rodennek egy win, hogy szépen és magyarosan fejezzem ki magam. Aztán, hát mit mondjunk róla? Big Remy-től várunk valamit, de hát helyzet az, hogy én úgy érzem, hogy Big Remy idén nekünk már nem lesz száraz, abban lehet reménykedni, hogy majd a Chris Aceto az katyába rázza, és jövőre esetleg odaér valahova. Jenő fog indulni. Ez az egy érdekesség, hogy indul a Jenő. Póli Jancsi megindul az amatőr olimpián, mert ez ugye két rendezvény lesz egyszerre. Az egyik nap amatőr olimpia lesz, a másik nap pedig a Prága Pro lesz, és azt hiszem a második nap is, a szombaton is lesz még amatőr olimpia is, legalábbis a nehéz súly. A Jenő szerinted most megveri a Fingóst? Miért ott lesz a Fingós? Hát valószínűleg, mert az európai Arnoldon ott volt, kiváló 14. helyzet lett a 16-ból, nem volt száraz egyáltalán. A Lesjukov egyébként az, akiről beszélünk, és hát Lesjukov olyan, mint mindig, tök izmos, nagyon gyerekképe van még mindig, hiába van már vagy az új Arnold Schwarzenegger, aki soha semmit nem tudott megnyerni. Hát valami biztos megnyert, hogyha profilet, de úgy magunk között szólva nem jó profil. A csodagyerek nem vált be felnőttként. A csodagyerekből nem lett csoda felnőtt. És ez az embernek ilyenkor ez némileg gúnyolódásra ad okot, de hát ez van. Hát nem csak tudod, benne van ebben ilyenkor az, hogy évekig arról beszéltünk, hogy ez a Lesjukov ez milyen fasza, meg milyen jól néz ki. Mi nem beszéltük róla, mások beszéltek róla. Hát mi is felhoztuk néha, hogy a Lesjukov jól néz ki, meg ilyenek, tehát hogy volt erről szó. Nem, mi nem hoztuk fel, mi azt hoztuk fel, hogy mindig szarul néz ki, tehát mindig nagyok voltak a várakozások. Sokan de versenyen előre a... marha jól nézett ki, csak a versenyen volt mindig nagyon rossz. Sokan ittak előre a medve bőrére mindig, hogy majd milyen a csoda lesz, de nem jött be a dolog az a helyzet. Hát nem. Hogy Lesjukov egy kicsit viccet csinált magából ezzel, mert hát hiába nem mondta ő, hogy ő a legjobb, meg ilyenek, azért mégiscsak azt vártuk tőle, hogy valamit mutasson, aztán nem mutatott soha semmit. Tehát ilyenkor úgy van. Na, Jenő viszont nem vár magától semmit. Na. Egyáltalán, hanem egyszerűen kivegy és megpróbálja a legjobb formáját hozni, aztán ennyi. Ez egyébként egy bölcs hozzáállásnak tűnik, mert tényleg olyan mezőn lesz, hogy durva lesz. Úgyhogy a Jenőnek ott problémái lehetnek. Nem tudom, hogy hányan fognak indulni, de hogyha a Jenő top 10, az már elképesztő eredmény, az már majdnem Mr. Olympia szerepléssel ér fel. Sőt, igazából kiállni ebben a mezőnyben az már majdnem olyan, mint hogyha Mr. Olympia lenne ott. Ugye Phil Heath nincs, de Phil Heath-en kívül mindenki ott van tényleg. Egyébként meg vizet találtak a Marson, hallottad? Hallottam. De nem úgy, hogy a Mars csoki. Értem. Hanem a Mars bolygó. De nem mondom azt, hogy beszartam különösebben, tehát hogyha találtak volna egy várost, vagy valami ilyesmi, akkor jobban mondom ki tudja, azt, hát jó. Érted, azért nem úgy működik, hogy belenézel a távcsőbe, és akkor mindent látsz. Hát most találtak vizet a Marson, lehet, hogy van ott értelmes élet. Lehet, hogy most meg tudjuk kezdeni a Mars kolonizálását. Tehát például lehet, hogy azok is ide akarnak majd bevándorolni gazdasági alapon. Nem, jól látod. Én szerintem a jövő az, hogy kiépítjük a Facebookot a Marson. Ez rohadt fontos lenne. Ezzel tulajdonképpen exportálnak az emberi tudatot, és az elég is. Szóval az emberiség most már a Facebookon van. Az emberi tudatot, cserébe importáljuk a fénykardot. Hát ha Marson van fénykard. Hát csak van. Az azért lenne jó, mert le lehetne kaszabolni azokat, akik a Facebookot kitalálták. Például a Zuckerberget. Hát igen. De sok hülyét, aki ott pucsít, meg mindenféle hülyeséget csinál magával. Ez nem lenne rossz. Arra várok, hogy mikor aki az a sok barom magába a csipet. Hát majd amikor lehet, most még annyira nem lehet. Nem erre sokára, még nem nagyon van. Nem sokára ér ez az idő. Google szemüveg szerintem közeledik. Na térjünk rá komolyabb dolgokra. Kaptuk ugyanis egy levelet, amit nem olyan akarok felolvasni, de vázlatosan el tudom mesélni a történetet. És az meg, de rohadtul idegesít ez a kurva fejhallgató. Ezt még a Pali hozta nekem. Ő audiofil füllel meghallgatta, hogy melyik fejhallgatónak van jó hangja. És hozott egy ilyen úgynevezett DJ fejhallgatót, aminek az a lényege, hogy így látod, így ki lehet hajtani. De hogy ez miért jó, hogy ki tudod hallgatni? Hát azért jó, mert a DJ az így fél füllel szokta hallgatni azt, amit ő játszik, vagy mit tudom én, de ez valami elképesztően kibaszott idegesítő, tehát a falhoz basznál legszívesebben mindig, mert mindig kifordul az ember füle alól, hogy most már ide, hogy vegyek egy másikat, mert rohadtul elegem van az ilyen dolgokból, de hát mindegy. Na, tehát a dolog lényeg, hogy kaptunk egy levelet, és ebben egy srác leírta a táplálékkiegészítős kalandjait, ő valamilyen számomra felfoghatatlan indítatásból bement egy új boltba, ami most nyílt, és ott van vagy 10 féle táplálékkiegészítő márka, abból megvásárolt 2-t, és megdöbbenve tapasztalta, hogy kurva szar, tehát gyakorlatilag köze nincsen teljesen a proteinhez. Megmutatta az ismerőseinek, ők is azt mondták, hogy ez nem létezik, hogy ez teljesen a protein, tehát nem is az, hogy szar. Nem a Mariska néninek egyébként, hanem olyan ismerőseknek, akik tudják, hogy milyen az a teljesen fehérje. Hát valószínűleg olyanoknak, akik már járnak terembe egy ideje, és azt mondták, hogy hát ez nem létezik. Hozzá tartozik, hogy én régebben megkóstoltam egy mintát egy vidéki magyar cégtől, akik szintén nagy elánnal táplálékkiegészítőt akarnak gyártani. Mondhatnám azt is, hogy nagy arccal. És döbbenetes volt egyébként, a 900 g-os dobozban nem fér bele a 900 g protein, a szabványos 900 g dobozba. Ez hogy lehet? Hát ez úgy lehet, hogy valami hígabb szart raktak bele, de hogy mit, azt nem tudjuk. Olyan volt, mintha 1993-ban lennénk, és akkor kóstolgatnám a teljes jó protein. Tehát valami rohadtul elavult technológiával dolgoznak, és nem tudnak olyan proteint csinálni, amit ma tudnak a gyártók, mert az oldhatóság kérdése, az emészhetőség kérdése, meg minden, ez egy technológia. Tehát ma, amikor te megiszol egy teljes jó proteint, és attól nem leszel rosszul, nem lesz ott a gyomrodban, és meg tudod jól emészteni, és eloldódik rendesen, az egy technológia, amit aztán rutinosabb gyártók tudnak, a kevésbé rutinosak meg nem. És mindenhez megdöbbentően retro protein volt, nem mondom, hogy olyan szar volt, mint a Sportrobi, de azért meglepően szar volt ezt megkóstolni, azt hiszem tavaly előtt, nem is tudom, mikor volt ez szerencsém. És ehhez képest most úgy néz ki, hogy megjelentek olyan boltok, amiben elképesztően szar dolgokat lehet kapni, és ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Ez egyébként elég ijesztő, mert hogy tényleg az, hogy valami normális helyen egy normális kinézetű bolt, normális kinézetű dobozokban valami tápkiegre forgalmaz, az, ami ráadásul nagyon úgy néz ki, hogy kamu, vagy minimum nagyon rossz minőségű, az gáz. Hát túlléptünk a vaterán, az a nagyon nagy baj, mert ugye mi sose kommunikáltuk azt, hogy van szar minőségű táplálékkiegészítő. És azért nem tettük azt, mert nem tudják megkülönböztetni az egyszerű emberek, tehát hogyha azt mondod, hogy van szar minőségű, nem akartuk azt sugalni, akkor azt mondod, hogy minden táplálékkiegészítő. Igen, szar. Tehát, ha nem is ezt mondom, de hülye ember ezt fogja persze, nem akartuk gondolni, tehát akkor nem veszek tápkiegészítőt, mert lehet, hogy szar. Nem akartuk azt sugalni, hogy megbízhatatlan ez az iparág. Nekünk az volt a lényeg, hogy mindig megmagyarázzuk, hogy minden megbízható helyen vegyetek, márkaboltba, és akkor nem fogtok csalódni, és tök mindegy, hogy milyen márka. Tehát nyilván nem fogom azt mondani, hogy egyik márka szar, a másik meg jó, mert nem akarok olyan téveszmét kelteni, hogy ez nem egy megbízható dolog, mert a mai napig is ugye az erről a véleményem, hogy táplálékkiegészítőktől nem kell félni, azok a barátaink. De az a baromi nagy probléma, hogy elértük 2015-ben azt, hogy egyrészt van egy olyan bolthálózat, ahol rendesen hamisított termékeket lehet kapni. Másrészt, most úgy néz ki, hogy van megint egy új bolthálózat, egyelőre csak 2 bolttal, ahol meg nem tudom, mit lehet kapni, de úgy néz ki, hogy egy gané. És most erre világított rá az egyik hallgatónk, amiről nekem igazából fogalmam se volt, úgyhogy azt tudjuk majd csinálni, bár nem akarok ebben nagyon belefolyni, de lehet, hogy valami próbavásárlás meg labor szinten megnézegetjük ezeket a dolgokat, hogy mi van. Aztán utána esetleg fel is lehet jelenteni, hát ha bezárják a boltot, vagy lehúzzák a rolót, vagy ilyesmi. De az a durva, hogy ugye a srác leírta, hogy amikor visszavitte, mert azt mondta, hogy ez annyira gani, hogy ezt visszaviszi, még meg is magyaráztak neki, hogy ő a hülye. Persze, és ez nem tudom, milyen minőségű termék, és már nem tudom, nagy múlttal rendelkező cég. Igen. Ami nyilvánvalóan nem igaz, mert a nagy múlttal rendelkező cégeket, azokat megtalálja a Google. Hát ő is megtalálta egyébként a Google-ban, valami cégadatbázisban ilyet talált, hogy másfél évvel ezelőtt lett alapítva egyáltalán, és akkor ehhez képest a csávó megmagyarázta, hogy Közép-Európában meghatározó a cég. Hát igen, tehát ez a dumája. Közép-Európában meghatározó apja fasza az. De most emlékszem például egy zseniális cégre, amit az a nagy sikerű üzletember, aki Jay Cutlert elhozta Magyarországra 2007-ben, az alapított, tehát miután Jay Cutlert elhozta Magyarországra, amiből semmi nem lett, tehát gyakorlatilag... Szerintem 2008 volt különben. 2008 volt? Az ember azt csinálta akkor, hogy előre be akarta szedni a pénzt szponzoroktól, hogy majd ő elhozza Jay Cutlert, különböző összegeket hazudott, hogy ez mennyibe kerül, és aztán a dolog nem jött össze persze, és rohadtul beégett, mert ugye ráadásul azt mondta az egyik cégnek, mondjuk X cégnek azt mondta, hogy Y meg Z cég már benne van, Z cégnek meg azt mondta, hogy X meg Y, ezt nem bíztam összerakni majdnem, és így tovább. De persze, hát ugye ez egy ilyen körbehúzódásos történet volt, ami kiderült szerencsére az áldásos közreműködésemnek köszönhetően, és ugye ebből a Jay Cutler úgymond az lett, hogy a 2008-as Superbody-ra szerveztek rá egy versenyt, ami ugyanazon a napon lett volna, és azt mondták, hogy az erősebb kutya baszik, és majd jön Jay Cutler, és a Superbody őket nem érdekli. Aztán, amikor már nagyon nagy gáz volt, akkor már jöttek azzal, hogy közleményt adtak ki, sajtóközleményt, hogy ha mi nyilvánosságra hozzuk a Superbody programját, akkor ők hozzáigazítják, hogy a versenyzők át tudjanak menni. Hát mondom, ez tök reális, hogy bebarnitozott a versenyzők, majd átfutnak a félvároson a másik versenyre, és gyorsan leversenyeznek kettőt. Hát meg a Superbody az egyébként egy olyan verseny, hogy az nem tart egész nap egyáltalán, és főleg két nem válaszoltam a sajtóközleményre. Az az érdekesség még, hogy akkor én voltam a Superbody szervezője. Kovácsi Mivel. Azt kell tudni, hogy én voltam a Superbody főszervező. Egyébként nem azért feltétlenül, mert én olyan nagyon fasza vagyok, hanem mert a Scitech nem akart konfrontálódni senkivel, és akkor mondták, hogy csináljam én. Ilyen egyszerű. És itt nem értem a logikát. Tehát, hogy az, hogy te csinálod, az hogyan nem konfrontáció senkivel? Vagy... Úgyhogy én csinálom, hát rám lehet mutogatni. Oké, de akkor... Ja, értem, jó. Ennyi. Minden világos. Ennyi, tehát ez ilyen egyszerű. A lényeg az, hogy nem reagáltam akkor arra a sajtóközleményre, idézőjelbe, hanem... annyit üzentem mindben, amik fölhúzott az a sajtótermék, akinek amúgy se nyilatkoztam volna, mert nem tartom őket komolyan vehetőnek, azt mondtam, hogy semmire nem reagálok, semmit le sem merjetek írni, semmit. Azt sem, hogy fölhívtatok. És mondtam, hogy ezt így megsúgom mellékesen, így üzenetként átadhatod, hogy tedd éjfélre köcsög. És ennyiben maradtunk, na mindegy, szóval ez az ember, aki megcsinálta azt, hogy mindenkit átbaszott, hogy már előre kifizette Jay Cutlert, és Jay Cutler jön, és a többi, az az ember után alapított egy táplálékkiegészítő céget. Ez biztatóan hangzik. Halál komolyan, aminek az volt a reklámszlogen, hogy egyszerűen a legjobb. És a honlapjukon azon volt egy elérhetőség, vagy valami, ami az irodát mutatta, és egy felhőkarcoló volt lefotózva. Tehát mintha egy felhőkarcolóban lenne az irodája a cégnek. Közben volt valami magyar cím, gondolom. Nem. Nem. Párkány. Párkány. Szóval az Istenben van. Párkány az konkrétan túloldala Esztergomnak Szlovákiában. Okay. Ez egy kisváros, ez egy szlovákiai kisváros. Ott meg aztán főleg vannak felhők. Tele van felhőkarcolóval. Ott más sincs. Abszolút tele van felhőkarcolóval, és annyira buta volt a gyökér, hogy nem tudta, hogy akkor már volt Google Maps. És tökéletesen meg lehetett nézni azt, hogy az a cím, amire be volt jelentve, ez a hely, az hogy néz ki? És gondolom, hogy felhőkarcolók voltak mindenhol. Persze, abszolút. Hát persze. Szerintem... Kutya ugatott a kertben. Ez így nagyjából úgy nézhetett ki, ha jól emlékszem, hogy most itt keresem egyébként, hogy létezik-e még a honlap, de szerintem nem. Nem, sajnos nem létezik. Már kínai mobiltelefonok vannak rajta, ami nagy kár. Szóval ez egyszerűen a legjobb termék, ez szerintem ilyen, nem is tudom ezt, hogy mondjam, ez olyan ház, ami egy ház, és sok kis lakásból áll. És ilyen nagyon putri szerintem. Szerintem ezt társasháznak nevezik, de nem. A társasház az egy normális társasház, de ez a putri társasház, szerintem ez egy ilyen helyre volt bejelentve. Na, ez jó. Ez a komoly cég, úgyhogy valami ilyesmire gondolok. De tudod, mert ez a raktár volt biztos. Hát érted, ott tárolták a cuccot. Igen. Nem lehet a felhők arcolóban. Egyébként hozzáteszem, hogy mondjuk ehhez képest a szar szájtek, amit... garázsba gyártanak betonkeverővel, tudod? Persze. Annak most olyan irodája van, hogy ilyen, mondom, mi a picsa, ez egy Cupertinóban vagyok, Apple, vagy mi ez? Ez az amerikai egy légtérben van mindenki, a külön irodák azok ilyen üvegek, ilyen üvegkocka az iroda. És ez itt Magyarországon? Igen, ez a ez magyar iroda. Ez csodálatosan hangzik egyébként. Még nem voltam. Rohadt jó lehet ez ott. Ez új különben? Úgy, most költöztek át az egyik irodaházból a másikba, és rohadt jól lehet ott dolgozni egyébként egy légtér, és akkor ugye a közepén van a kajálós tészta. Ez jó, mert ott valaki fingik, akkor teljesen az amerikai, szerintem ott igen. Vagy finganak, vagy nem finganak, azt nem tudom. Na mindegy, szóval ez egy nagyon nagy probléma számunkra ez az egész, azt akartam ebből kihozni, mert mi mindig is abban az irányban voltunk, vagy abban az irányban próbáltunk kommunikálni, hogy az emberek megbízhatónak tartsák a táplálékkiegészítőket, hiszen mi magunk is táplálékkiegészítő használók vagyunk, én már jó pár éve, és hát jó pár éve, baszki, nagyon sok éve. És nagyon sok, a mai napig nagyon sok szülő, meg különféle hülye emberek tartják azt, hogy a táplálékkiegészítő az veszélyes, ugye hülye orvosok is ilyen baromságokat terjesztenek, teljesen nonsense dolgok vannak a köztudatban még mindig, ezért soha nem írtunk volna le olyat, hogy vannak gagyi gyártók, aki kvázi hamis tudszokat igen, és az a baj, hogy ebben lehet, hogy változtatni kell az álláspontunkon, mert ez megjelent olyan szinten, hogy gyakorlatilag ma már boltba bemész, és szart kapsz. Olyan boltban, ami tényleg boltformájú, nem az, hogy hülye vagy, és meg akarod venni tizedáról. Igen. Boltformájú, plázában levő abszolút bolt, ami jól néz ki, meg van csinálni, és ganét adnak el neked. Ami rohadt gáz. Rohadt gáz, igen. És ez egy rohadt nagy probléma, mert én nem akartam azt csinálni, hogy mindenki tudja, hogy szájtekes vagyok, és nem akartam azt csinálni, hogy azt mondom embereknek, hogy szájteket vegyetek, azért, mert én szájtekes vagyok. De valószínűleg már a jövőben kénytelen leszek ezt mondani, meg márkákat kiemelni, hogy mit lehet megvenni, meg mit nem, mert itt tartunk, tehát ennyire le tudott aljasodni. Nem is az, hogy ez a piac, hanem gyakorlatilag minden. Tehát az emberek egyre undorítóbb módon csinálják a kis üzleteiket, egyre gagyibb minden, és ez egy rohadt nagy probléma, ilyen szempontból is egy komoly válságban vagyunk már, hogy a pénz az már tényleg mindent felülír, már teljesen a pénz az Isten, és már az, amiről beszélgettünk, hogy ez nagy léptékekben is, például az autóipar kapcsán is beszélgettünk erről, nagy léptékekben is így megy, hogy már sajnos az ipar nem arról szól, jó termékeket gyártsanak, amit tisztes haszonnal el tudnak adni, hanem semmi másról nem szól már semmi, csak a marketingről. Pedig az igazság egyébként az, hogy a táplálékkiegészítőipar az pont szólhatna arról, hogy normális cuccokat adunk el, mert ez nem olyan, hogy ha legyártunk egy olyan autót, ami 20 évig autó marad, akkor 20 évig nem fog más autót venni az, akinek eladtuk, hanem arról van szó, hogy a tápkiegészítő az így is úgy is elfogy, és így is úgy is fog venni még. Tehát, hogy éppen ott lehetne nyugodtan minőséget gyártani. Igen, csak rájöttek már, hogy tök mindegy, hogy milyen minőséget gyártanak, mert a felhasználók nagy része egyszerűen hülye, úgyse fog megfelelően kajálni, úgyse fog megfelelően edzeni, úgyse fog megfelelően fejlődni, ezért nem fogja észrevenni a különbséget. Mert különben is arra már nem gondolunk, ez nagyon fontos, amit most mondok, arra már nem gondolunk, hogy visszajön a vevő. Kis cégek nem gondolnak rá. Az a lényeg, hogy most adjunk el minél több embernek, az, hogy ő meg lesz elégedve vagy nem, az már nem érdekes. A most orrunk előtt levő pénz, ez számít csak. Hozzáteszem egyébként, egy olyan cég, ami kvázi csalásra építi az egész üzleti modelljét, az nem is nagyon gondolkozható hosszú távon, mert előbb-utóbb úgyis le kell húzni a rólót. És akkor utána persze ugyanazt a szart fog járulni, valószínűleg ugyanott, de át kell címkezni, meg csinálni kell egy másik céget. Hát azért Amerikában jó pár ilyen cég működött jó darabig, és még talán működik is, amiben azért... De szerintem ott is volt trükközés a háttérben, hogy egyik cég eladta a másiknak, és akkor a márka az volt. Csak ilyesmi, azért, tehát az, hogy tejsavó protein helyett tejpor, azért azt nem merték megcsinálni Amerikában se. Sok bullshit termék volt, alvó izomlost aktivátor, meg kurvanya, meg génaktivátor protein, tehát ilyen dolgok voltak, tehát ez a marketingbe átbasszuk a hülye embereket történet, ez megvolt, és egy ilyen cégben nyilván nem bízunk minőségi szempontból is, viszont az, hogy kvázi tejport adunk el, ami persze nem biztos, hogy tejpor lehet, hogy a srác érezte csak úgy. Tehát nincs erre feltétlenül bizonyítékunk, hogy ez így van. Hát nincsen, de amikor sokan mondják, akkor azért lehet, hogy érdemes megnézni. Nem, hát azért egy teljes proteint az ember megismer. Az olyan, mint hogyha ennél csirkét ezen a helyen, meg ennél csirkét egy másik étteremben, meg egy harmadikban, és a harmadikban a csirke, az tök nem csirke ízű lenne. Tehát azért tök mindegy, valamennyire csirke jelleget fel lehet fedezni, így azért a teljes hóproteinnél is észre kell, hogy vedd, hogyha az nem teljes hóprotein. Hát igen. Tehát, hogy ezek létező dolgok. Na mindegy, hát ez egy kellemetlen téma, de erről muszáj volt beszélni. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon érdemes maradni a megbízható forrásoknál. Nem kell kísérletezgetni. Az új piaci szereplők sajnos nem hiszem, hogy feltétlenül megbízhatók. Pláne úgy, hogy egyébként azt hiszem az a srác, aki küldte a levelet, ő is azt írta, hogy árbeli különbség az tényleg minimális volt, csak ő úgy gondolta, hogy azt is inkább megspórolja, aztán megpróbálja közben a másik márkát, és hát nem jött be. Tehát magyarul hülye volt, fogalmazunk így. Ezt ő is mondta talán, hasonlóan. Valami ilyesmit, hogy megérdemelt tőled egy virtuális tacskost, vagy ilyesmi. Let's go. Na, ez egy klasszikus volt az L.A. Guns-tól. Szerinted honnan van az L.A. Guns? Lick Bad Deer, ez volt a címe. Fogalmam sincsen. Mi tud lenni ez a cím, vagy ez a név? L.A. Guns, Los Angeles Baski. Ja, oké. Okay. Jó, jó, közben leesett. Leesett, hogy mit mondasz. Kicsit lassan, de jó. Értem. Na mindegy, közben kaptam egy e-mailt. Van egy srác, akinek még annak idén teszteltem is a motorját kvázi, de nem írtam meg. Idejelen megint ezt a kult motorra. Ő most el akar jönni a motorját, meg kiköltözött külföldre. Egyébként nem is rossz pénzért. Ez egy GSX 750 Inazuma, és azt hiszem 450-et kér érte. Ami nem sok. Szóval most kell motort venni, most van az időszak egyébként, amikor még viszonylag van választék, és... Én most van vége a szezonnak, tehát... Nem a hóba kell elmenni érte, tehát kicsit tudod próbálni. Most mindenki próbálja elpattintani még, amíg lehet. Én meg elhoztam a motorimat tegnap a kiváló szerelemről. Én meséltem ezt a sztorit egyáltalán, itt a rádióban? Szerintem említetted már valamikor. Ugye 3 hónapig ott volt a Tivadarnál? Tehát nyár első hetében megvettem az új motoromat, annyi volt a feladat, hogy el kellett volna vinni műszaki vizsgára. Pénteken vagy szombaton elhoztuk, hétfőn kellett volna műszakira vinni a szerelőmnek, és a nyár utolsó hetében hoztam el, úgyhogy nem volt műszaki. A karburátort kellett volna még kipucolni, de baszott rá, tehát 3 hónapig semmi nem történt. Oké, fölhívtam egy másikat, és mondom neki, hogy figyelj, most hoztam el a motoromat egy fasztól, be tudod-e vállalni? Mondom, a 3 hónapig nála volt, és nem csinált vele semmit. Be tudod-e vállalni? Persze! De mondom, ezt most annak tudatába kérdezem, hogy a kék motoromra emlékszel az XS 400-ra? Az mióta van nálad? 2 hónapja. Kész van? Ja, hát nincs. Hozzányújtatok? Ja, hát nem. De mondom, akkor még egyszer megkérdezem, hogy 2 hónapja ott rohad az egyik motorom nálad, a másikat ide hozzam el, tudtok-e vele foglalkozni? Persze, hozd nyugodtan. Oké. Ez volt egy hónapja, tegnap elhoztam ezt a motort is, meg a kéket is, mind a kettőt. Tehát gyakorlatilag az egyik motorommal 4 hónapja nem mentem semmit, amióta megvettem, tulajdonképpen nem mentem el egy métert se, a faszerelők miatt. A másik motorom, az meg ugye, azt februárban vettem egyébként, és egyszer az egyik szerelő szopatott be, akinek mondjuk ilyen magánéleti problémái voltak, és állandóan húzódott a dolog, hogy mikor áll neki, de hozzá el se vittem, tehát nem kellett elhozni. Onnan átvittem a másikhoz, akihez átvittem most a másik motoromat, amit elhoztam egy másik szerelőtől, és akkor most elhoztam mind a kettőt. És egy egyik sincs megcsinálva. És egyik sincs megcsinálva. Ezek a motorszerelők, van 3 motorszerelő, és mindegyik használhatatlan. Itt elmondok nektek egy titkot, amire rájöttem. Az a lényeg, hogy olyan szerelőhöz soha ne vigyél motort, akinél meglátsz egyetlen kurva darab robogót. Mert konkrétan az fog történni, hogy jönnek a robogós köcsögök, akinek egy robogón viszonylag apróságok tudnak elromlani. Ami persze sokba kerülhet, de hát a variátor szíj, vagy ha akár a robogót fel kell újítani, a blokkot, ugye 2 ütemű, egyszerű, mint a fajék. Fogja, szétszedi, összerakja, 50 000 kész. És pont a motorodat le fogják szarni, mert ebből meg tömegével van. Egy rendes motort megcsinálni bonyolultabb. Nem mondom, hogy pénzben feltétlenül nem éri meg, mert nem kis lóvét szoktak elkérni, tehát azért nem lófasz szokott lenni azért a motorszerelési téma, ez nem nagyon olyan feltétlen, hogy odamész, és akkor 10 000 forint lesz. Például nekem a kék motoromnak a blokkjára félre volt éve 1 kiló. És azt tudni kell, hogy 150-ért vettem a motort. És azt, hogy most a karburátor meg minden, és rendesen induljon, arra 1 kilót félretettem, tehát ugye még legyen rajta fék, tehát ezek nem nagy dolgok. Tehát lehet ezen pénzt keresni, nem erről van szó. Viszont ezek a szerelők azt csinálják, hogy egyszerűen a robogóban annyi van, mint a szemét. És jönnek be a robogók is, bevállalnak mindent. Sőt, a legjobb, amit a legjobban szeretek, amikor jön a hülye gyerek, mert kiesett a robogójának, a szaros robogójának a kipufogójából egy tetves csavar, és akkor azt most 1000 forintért gyorsan azonban meg kell csinálni. És ilyen szarságokkal foglalkoznak, és a te motorod ezért soha nem lesz kész. És egy rohadtul elegem van. Hát ebben egyébként valószínűleg az is benne van, hogy akinek robogója van, az lehet, hogy azzal jár főleg, és ennek azért jobban sürgős, és azt mondjuk jobban el lehet húzkodni akár pénzre. De most erről beszélek, hogy jönnek 1000 forintos szar problémákkal. Ezt a Tivadarnál személyesen láttam, hogy ott feltrengett az 1000 forintos szar dologgal, ahelyett, hogy értelmes dolgot csinált volna. Hát jó, de érted, az könnyű megcsinálni, akkor az pénz, meg ugye annak az ügyfélnek azonnal szüksége van rá. Mondom, 1000 forint. Hát hogyha 5 perc alatt megcsinálod, akkor az 1000 forint. De szerinted, de nem csinálj meg 5 perc alatt, mert órákat szarakodik vele, és a többi munkája meg úszik emiatt. Ne legyél motorszerelőtese. Hát nem vagyok, ez a veszély nem fenyeget. Tehát ilyenekkel szóba se kéne állni? Egyáltalán. Bocs, nem tudok ezzel foglalkozni, sok munkám van, ennyi kész. Ilyen egyszerű. Na mindegy, szóval ez ilyen, és akkor ne legyél ideges persze. Hát mindenki egyre jobban tróger. Az a helyzet. Amitől még egyébként kifejezetten agyfaszt tudok kapni, ezek a megbízol valakit valamivel, akár egy alkalmazottat, és 70%-ig megcsinálja, és a többit leszarja. És ha jön a következő nap, akkor nem fejezi be a maradék 30%-ot, hanem már is felejti, hogy ez a dolog volt. Hát ugye nem magyaráztad el neki, hogy a maradék 30% is kell, eléggé? Nem kell elmagyarázni, hogy a maradék 30% kell, amikor egy munkát kiadnak, akkor azt meg kell csinálni elejétől a végéig. Tehát neked az a feladat, hogy áss ki 100 méter árkot, akkor az nem úgy működik, hogy 70 méterig kiásod, és a többit leszarod, azt majd kiássa valaki más. Nincsen valaki más, ezt neked kell megcsinálni. De ezt nem fogják fel. Az ember nem érti. Tehát ezt tudni kell. Hát ezért keresnek az emberek 70 ezer forintokat, mert az ilyen emberek, akiknek ez a képessége, azok ennyit fognak keresni. És utána nem sírni kell, meg szidni a zsidókat, meg ilyenek, hanem el kell gondolkozni ezen. Hát az mennyivel sokkal egyszerűbb, hogy szidni a zsidókat, nem? Hát az egyszerűbb, az biztos. Na, sokkal egyszerűbb, mint kiásni még 30 méter árkot. Na, van egy levelünk Szabitól, nagyon sok levelünk van, de ugye nincs rá időm. És azt mondta Szabi, hogy a volt barátnő közül senki nem tudott megbánatkozni azzal a szokásával, hogy bevásárlások alkalmával szereti böngészni a 300 forintos DVD-ket. Mert sokszor lehet rábukkanni valami kiváló 80-as évekbeli filmre. Szerinted jó vagy rossz dolog böngészni a 300 forintos DVD-ket? Hát az a baj, hogy a 300 forintos DVD-k általában baromi rosszak, tehát hogy ott azért nagyon ritkán lehet gyöngyszemekre akarni. Igen, de van egy perverzió a baromi rossz filmekben is. Mondjuk logikusan a 300 forintos filmeket le is tudod tölteni, de én azt mondom, hogy én ezt megértem ezt a dolgot, én ugyan nem böngészem a 300 forintos filmeket egyáltalán, de mégis látok ebben valami jót. Mert nincs abban semmi, tehát. Ez mégis egy kicsit, még a 300 forintos filmek is, ezek még mindig egy kicsit értékszámba mennek szerintem, és van abban valami, ez kicsit olyan, mint amikor elmész az antikváriumba könyvet venni, vagy valami ilyesmi, ezek azért értékes dolgok, és én egyáltalán nem tartom ezt rossz szokásnak, azt el tudom képzelni, hogy egy csaj agyfaszt kap, amíg rád vár, hogy böngészed a filmeket. Egy nő ne kapjon agyfaszt attól, hogy vár egy férfira. De én minden esetre agyfaszt szoktam kapni a nőktől, tehát amikor szagolgatják a kurva öblítőt, bazd meg. Tehát van hatféle öblítő, ugyanazt a márkát veszi, ismeri mind a hatot, de minden kurva alkalommal végig kell szagolgatni. Szóval az rohadt értetlen. Tehát ilyenkor azt teszteli, hogy terhese és hogy máshogy érzi a szagokat. Lehet, hogy ez ilyen paraszt. Azt máshogy is ezt veszik a terhességet egyébként. Ja igen, de tudom, hogy na mindegy, szóval érted. Na mindegy, egyébként egy filmet ajánlott tulajdonképpen, a Szökevény vonatot, amiben Eric Roberts is szerepel, akit én utoljára abban a Stallone filmben láttam, hogy berobbangattak, és Eric Roberts nagyon gonosz volt. Eric Roberts viszonylag nem különösebben érdekes színész egyébként az én véleményem szerint, de Szabi nagyon ajánlja ezt a Szökevény vonat című filmet, amit én most nem is jól néztem, hogy láttam-e. Hát a helyzet az, hogy annyi film van ilyen címmel, hogy az Isten se tudja eldönteni. Eric Roberts nekem egyáltalán nem ismerős. De hogy nem, Julia Roberts, az a nagyon csúnya nő, igen, aki sokak szerint marha szép, meg a média szerint, igen, de valójában kurva csúnya, annak az öccse. Oké, most így ismerem a nővérét, de hogy az Eric Roberts kicsoda, az még igazából mindig nem világos nekem. Melyik volt a robbantós Stallone film Sharon Stone-nal? Nem tudom. Stallone egyik karrier csúcspontja időszakában. Gondolom, hogy nem a Demolition Man-re gondolsz. Nem, de akkoriban volt ez is. És nem is a bérgyilkosok volt, mert ugye az volt a másik. Az meg nem robbantós volt. Mondjuk Stallone filmet robbanás nélkül elképzelni kicsit nehéz. Mondjuk, hogy nem konkrétan arról volt szó, hogy egy robbantási szakértő volt, aki fel szokott robbantani dolgokat. Na mindegy, hát abban játszott a fő gonosz. A specialista. A specialista, tényleg. Abban nem emlékszel el a filmre? Így nem. Akkor baszki, itt be a Google-ba Eric Roberts-et a képkeresőbe, és rögtön elhesszük ki ez az Eric Roberts. Még az Expendables első részében is játszott. Ja, így tudom, oké. Okay. Fejre megvan. Ő volt benne a főgeti, már hogy az Expendables-ben. Na mindegy, úgyhogy lehet, hogy a Szökevény vonatot meg kell nézni. És lehet, hogy nektek sem ártana megnézni. Erről ennyit. Na, mivel nincsen időnk tovább egyáltalán, ezért most véged ezzel a rádiónak. Hogyha írni akartok nekünk, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen tudtok minket elérni máshol, nem csak ott. A fogyatékosok megkeressenek minket a Facebook oldalunkon. Ott mindenképpen, mert hogy az nincs. Igen, ezért a Facebookon írjon nekünk az összes fogyatékos sok szeretettel. A viszont halásra is jön még egy zene a végére, ami most egészen kuriózum lesz. Ez a Parental Guidance, a Judas Priest-től, soha nem volt még Judas Priest nálunk. Még az, nem volt nálunk. Ez egyébként jól hangzik, tehát ez ilyen atyai pofonnak tűnik nekem itt címre. 86-os szám zsírhúj, és egyébként én nem szeretem a Judas Priest különösebben. Judas Priest-et különösebben. Hát nincs abban semmi rossz, hogy nem szereted, tehát nem muszáj mindenki nem, szeretni. Nem szeretem Rob Halfordnak a hangját egyáltalán, de ez egy jó szám. Hát akkor búcsúzunk ezzel, sziasztok!